риє, горне, розбушовує землю. Спитай його про такі речі, скаже, що він має зараз перед собою одну мету – переробити певну кількість ґрунту. Цілими годинами не покидає він важелів, працює вперто, зосереджено, ганяє і ганяє свого робота взад та вперед, прорубує траншеї, набравши ґрунт на повний ніж, то виштовхує його на укос, то на підвищеній швидкості пікірує, повертаючись знов на попереднє місце. Мов би, прикути до свого залізного робота, повторює одну і ту ж операцію безліч разів, звично, методично. Здається, він і сам чуманіє від гаркотняви та скриготняви гарячого заліза, яке він осідлав. А вже, добре не працювавшись, зупинить бульдозера на валу, вийде з нього в самій майці, цупких запелюжених штанях із якоїсь чортової шкіри. І тоді лише враз ніби оживе, сміхнеться до дівчат. «Ну, коли ти вже, Ліно, тікатимеш звідси? Неясно мені, чого ти й досі тут?» Василинка усміхливо розтягує губи на братове звичне доскіпування. Аліна відповідає бригадирові в тон. «А ви ж не тікаєте?» «Що я? Шість класів та сьомий коридор за плечима? З цим, голубка, далеко не забіжиш. Ще б ми стільки перечитали, як ти», – докинула Василинка і пояснила подрузі. «Взимку цілі ночі просиджує над книжками. Навіть Плутарха читає». «То більше про цього ідіота книжки та про подібні йому створіння», – каже Брага у бік свого бульдозера, і аж ногою штурляє його в гусеницю. «Таке ледащо, а ніяк не можу його покинути». «Ідіот, незграба, робот, ледащо дурне». Такими та іншими прозвиськами в цьому дусі тільки нагороджує Брага свій бульдозер. Хоча треба бути просто глухим, щоб при цих словах в голосі його не ловити глибшу, затаєну дружню інтонацію. Добувши засмальцьовану пом'яту пачку сигарет верховина, Левко Іванович ці вживає за те, що міцні, закурює і знову веде своєї. «Робот нещасний! Це він мене в цю канальську історію втягнув! Він та його попередники! З малих літ, ще як перший фордзон в'їхав у село, отоді я пропав, дівчата. Якби не той перший трактор, давно вже був би десь завгаром або кладовщиком. А відтоді і пішло. Трактори, тягачі, канавокопачі. Через канавокопача, можна сказати, жінку-партизанку взяв, відому вам відважну рішучу особу. Взяли з нею розгін у житті такий, що ніяк зупинитись не можем. Кочуємо та кочуємо. Хлопці, козаки мої, в четвертій вже школі бурсакують». Згадуючи про синів, голос Браги м'якше, ласкавіше одразу. «Поліщуки, вони в мене, росли, де болота материні та ліси, хоч батько й степовик. Коли забрав їх сюди, думав, чи звикнуть до степу. А привіз? О, кажуть, тату, гарно й тут. А чим же гарно? Ожиниш та горіхів нема, зате тут багато неба. Смішняки. Дядьку бригадире, — гукає Кузьма Осадчий, зупинивши своїм бульдозером неподалік і вилазячи з кабіни. — Чогось кашляє мій. Грип азіатський, чи що там у нього? Левко Іванович рушає до Кузьминого бегемота. «Загадковий тип, – розводить руками хлопець, — наче ж ганяю, ганяю.